w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posiedzenie Senatu przesunięte na 15, a być może w ogóle będzie odwołane. Informuje o tym wicemarszałek, ale nie chce zdradzić, jaka jest przyczyna. W Polsce jest 47 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Rzecznik rządu zapewnia, że wystarczy testów wykrywających chorobę. Konkurs Chopinowski przełożony. Według nowych planów ma być we wrześniu. Początek posiedzenia Senatu przesunięto na 15, a być może będzie ono w ogóle odwołane, powiedział o tym wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, nie może informować o przyczynach. W Polsce jest 47 osób zakażonych koronawirusem. O nowych przypadkach poinformowano dzisiaj. Podało te informacje Ministerstwo Zdrowia. Obecność wirusa z Wuhan wykryto u pacjentów m.in. z Wrocławia, Sosnowca, Łodzi i Lublina. Członkowie rządu informują o działaniach podejmowanych, aby ograniczyć epidemię koronawirusa w Polsce. O szczegółach Karol Surówka. Członkowie rządu ponawiają apel o spokój i zaznaczają, że nie jest planowane zamknięcie sklepów. Nie musimy więc gromadzić zapasów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że Polska ma zabezpieczone zasoby żywnościowe. Trzeba oczywiście poważnie podchodzić do tej sytuacji, ale nie można wpadać w panikę. Większym wyzwaniem w tej chwili jest dostarczenie odpowiedniej ilości środków medycznych do szpitali. Rzecznik rządu Piotr Miller dementuje jednak informacje o tym, że Polska zgromadziła zbyt małą liczbę testów na koronawirusa. Każda osoba, która miała kontakt z osobą, bezpośrednio z osobą, która jest chora na koronawirusa, taki test ma realizowany. Służby sprawdzają tymczasem osoby objęte kwarantanną domową. Wstępne kontrole wykazały, że stosują się one do zaleceń, mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Zasady postępowania w sytuacji, w której mamy na taką skalę chorobę, są dzisiaj najważniejsze. W tej chwili kwarantanną objętych jest w Polsce ponad 1000 osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Nauczyciel z Warszawy, który razem z uczniami był w Hiszpanii, jest wśród osób zakażonych koronawirusem. Pedagog uczy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 200 na Białołęce w Warszawie. Jak przekazała dyrekcja, po powrocie z Hiszpanii nauczyciel nie miał typowych objawów wskazujących na zakażenie. Profilaktyczne badanie krwi potwierdziło jednak u niego obecność koronawirusa. Kwarantanną objęto wszystkie osoby, które miały z nim kontakt. Lublin jest gotowy nawet na najbardziej pesymistyczny scenariusz, zapewniał o tym prezydent miasta Krzysztof Żuk. Gdyby, co nie daj Boże, trzeba było większą ilość ludzi poddać kwarantannie poza miejscem zamieszkania, jesteśmy na to przygotowani. Mamy wyznaczone obiekty, które są do tego przeznaczone i mogą być dozorowane z produkcją pokarmu, czy inaczej mówiąc, tam są kuchnie, jest zaplecze socjalne. Wszystko jest pod kontrolą. Prezydent dodał, że służby miejskie stale prowadzą działania prewencyjne. Między innymi urzędy są dezynfekowane. Tak jak w całym kraju, nie pracują też kina, teatry i placówki kulturalne. Zawieszone są zajęcia w szkołach i na uczelniach. W województwie lubelskim do tej pory stwierdzono 6 przypadków zakażeń koronawirusem. Komisja Europejska uruchomi 25 miliardów euro na walkę ze skutkami koronawirusa. Z tej puli do Polski ma trafić 1 miliard euro. Potwierdził to w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podkreślił też, że specjalne fundusze europejskie będą przeznaczone na pomoc dla branż, które najwięcej stracą na epidemii. Ta kwota będzie przeznaczona na pomoc dla tych branż gospodarczych, które najbardziej cierpią na epidemii. Tutaj musimy sobie powiedzieć otwarcie, straty gospodarcze w skali świata i niestety także w skali Polski będą ogromne. Trzeba się liczyć z obniżeniem tempa rozwoju gospodarczego. Wicepremier zaznaczył, że mimo prognoz obniżenia tempa wzrostu gospodarczego, Polska zanotuje rozwój gospodarczy. Szczytowy okres epidemii koronawirusa w Chinach minął, informuje o tym chińska Komisja Zdrowia. W całych Chinach w ciągu ostatniej doby wykryto 15 zakażeń, z czego większość u osób, które przyjechały z zagranicy. Od początku epidemii koronawirusa w Chinach zachorowało ponad 80 tysięcy ludzi, ponad 3 tysiące zmarło. Od początku epidemii koronawirusa zachorowało też ponad 80 tysięcy osób. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Narodowa Komisja Zdrowia uważa, że Chiny znalazły się już poza szczytowym momentem zachorowań na koronawirusa. Świadczą o tym statystyki zakażeń i zgonów, które obniżyły się w stosunku do danych sprzed kilku tygodni. W ostatniej dobie w całych Chinach stwierdzono 15 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego zaledwie 8 w prowincji Hubei. Coraz poważniejszym problemem dla chińskich władz są jednak przywleczenia patogenu przez podróżnych z innych państw. Od wczoraj w Pekinie obowiązuje bezwzględna kwarantanna dla osób przyjeżdżających do chińskiej stolicy z innych krajów. 14 dni w odosobnieniu w warunkach domowych muszą spędzić wszystkie osoby, niezależnie od tego, skąd przyleciały i jakie mają obywatelstwo. Dodatkowe testy przeprowadzane są u osób, które przyjeżdżają z państw o dużych ogniskach koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koronawirus zmienia plany pianistów. Eliminacje konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina są przełożone z kwietnia na wrzesień. W tym roku w eliminacjach weźmie udział 164 pianistów, głównie z Chin, Paponii, Korei Południowej i Polski. Oczywiście Japonii. Na konkurs napłynęła rekordowa liczba, ponad 500 zgłoszeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju pochmurno, ale deszcz możliwy tylko na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Poza tym uwaga na silny wiatr, szczególnie nad morzem i w górach. Na termometrach wysoka jak na marzec temperatura. We Wrocławiu 16 stopni, w Opolu 15, w Rzeszowie 14, a najchłodniej w Gdańsku 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Do południa. Damna Regulska, Jan Niebudek, Tomasz Żanda, Piotr Łodaj. Witamy ponownie. dziś wydanie specjalne, chciałem powiedzieć, ale mi ubiegłeś. Ach, no właśnie, w związku oczywiście z sytuacją koronawirusa w Polsce, o tym już mówiliśmy, będziemy także o tym mówić, że trwa kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera. Za kilka minut planowana jest konferencja prasowa. Oczywiście w związku z koronawirusem w Polsce w specjalnym wydaniu audycji do południa za chwilę o epidemii, czy już właściwie o pandemii. Ale wcześniej, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia dziś Sosnowski i utwór zatytułowany Jak na psy. Nasza trójkowa piosenka dnia Jak na psy i Sosnowski. W Polsce potwierdzono 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 2 nowe przypadki odnotowano w Rzeszowie, 1 w Poznaniu. Łącznie w Polsce jest 47 przypadków. Jan Niebudek w studiu wraz z gościem. No właśnie, proszę Państwa, bo to jest taki czas, kiedy wszyscy z uwagą śledzimy media. Staramy się nie wpadać w panikę, ale żeby nie wpadać w panikę, musimy mieć pełne informacje. Pełnych informacji oczywiście mieć nie możemy, ale możemy mieć ich jak najwięcej, a to dzięki ekspertom. I dziś z nami właśnie taka osoba, pani Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Dzień dobry, witamy panią w Trójce. Dzień dobry, witam panów i witam państwa. Przywitaliśmy się łokciami. No właśnie, tak. Przywitaliśmy się łokciami, zaczęliśmy od tego, ja chciałem podać, czekałem właściwie, aż pani wyciągnie dłoń, ale pani wyciągnęła łokieć, czyli od początku już zmiana przyzwyczajeń, oczywista, codzienna sytuacja i inaczej się witamy, prawda? Zacznijmy od tego, no ja rozumiem, że podawanie ręki jest takim dobrym obyczajem i nawykiem wręcz, odruchem nawet. Ale rzeczywiście. Natomiast teraz spróbujmy zapomnieć o tych nawykach i spróbujmy je zastąpić właśnie, czy tak zwanym żółwikiem, czy dotykaniem się łokciami, czy ewentualnie pomachaniem ręką, a już na pewno nie jakieś całuski, czy tego rodzaju przywitania. Także zmieniamy nawyki, działamy przeciw, staramy się nie dać zakazić koronawirusowi. Łokciem się witamy, w łokieć także kichamy bądź kaszlemy, jeżeli jest taka sytuacja. Tak, właśnie. Unikamy kontaktu tych naszych drobin, cząsteczek, które wydzielają się podczas kichania, kaszlu, głośnego mówienia i mogłyby dostać się za pośrednictwem rąk do innych powierzchni albo przekazywać dalej, na przykład jeśli spotkamy drugą osobę, prawda, czy mamy kontakt z innymi wieloma osobami, więc te cząsteczki pozostają oczywiście na rękach i możemy je przekazywać dalej, więc żeby tego uniknąć, właśnie kichamy, kaszlemy w zgięty łokieć. Jeżeli sprawia nam to pewien problem, pewną alternatywą dobrą jest posiadanie oczywiście chusteczki i wtedy, jeżeli chcemy kichać, kaszleć, dobrze jest tą chusteczkę nałożyć na nos i usta, czyli zakryć nią nos i usta i następnie po wykonaniu tej czynności kaszlnięcia, kichania chusteczkę zwijamy i wyrzucamy do kosza na śmieci. Najlepiej, żeby to był taki kosz zamykany. I następnie myjemy łapki. Koniecznie pamiętamy o tym, żeby myć ręce wodą z mydłem. Jeżeli jest to sytuacja, w której nie mamy dostępu do mydła oraz wody, korzystamy z substancji dezynfekujących, czyli polewamy ręce tą substancją dezynfekującą, żelem, i możemy dalej pracować, działać, spotykać się z ludźmi. No właśnie, spirytus salicylowy wystarczy, bo ten jeszcze jest dostępny w aptekach. Ale możemy zrobić własnym sumptem taką substancję dezynfekującą. Najprostszy sposób to jest spirytus. Ten rektyfikowany, wysokoprocentowy, 96 czy 7%, który należy rozcieńczyć wodą, zwykłą wodą. W jakich proporcjach? Najlepiej, jeżeli mamy 7 miarek spirytusu i 3 miarki wody. Tak, abyśmy uzyskali stężenie około 70%, bo ono jest najlepsze, jeśli chodzi o unieczynienie wirusa, zabicie wirusa. Bo ten spirytus silny nie zabija, tylko denaturuje białko, tak. Białko potem właśnie może odżyć. Materiał genetyczny, no troszkę tutaj, prawda, tą otoczkę ten spirytus zdenaturuje, natomiast no, przy jakichś sprzyjających okolicznościach może to doprowadzić jeszcze do ożycia tego drobnoustroju. Panie profesor, mamy pandemię, to ogłosiła już Światowa Organizacja Zdrowia. Co właściwie oznacza to słowo? Pandemia, epidemia, to są słowa, to są określenia, które oznaczają dużą liczbę zachorowań. O epidemii mówimy na ogół, że jest w jednym kraju, w wielu krajach, czyli dużo zachorowań występuje na danym obszarze. Natomiast pandemia określa nam szerszy zasięg występowania, czyli że zachorowania znajdują się nie tylko na obszarze jednego kontynentu, ale wychodzą i obejmują 2, 3 i więcej kontynentów, czyli bardzo rozległy zasięg i zachorowania w bardzo wielu krajach. I teraz mamy właśnie taką sytuację. I to był pewnie już ten moment. No, bo tylko czekaliśmy na ogłoszenie tej pandemii. Czekaliśmy długo, to prawda, bo przecież te zachorowania występują już od jakiegoś czasu. No wreszcie przewodniczący, szef Światowej Organizacji Zdrowia no, ogłosił, że już wszystkie tam jeszcze określone warunki dotyczące pandemii spełnia obecne zakażenie koronawirusem. A czym w praktyce jest ta decyzja? Czy ona jest jakąś wytyczną dla światowych rządów? Czy to jest po prostu taka lampka alarmowa, która nie jest wiążąca na przykład prawnie w żaden sposób? I jedno i drugie, bo to prawda, tego typu decyzja wskazuje, że skoro jest tak duży zasięg zachorowań, zakażeń, zachorowań, to wpływa na podejmowanie określonych działań, które mają za zadanie zatrzymanie, przecięcie dróg szerzenia tego wirusa, czyli doprowadzenia do takiej sytuacji, która no, będzie na danym obszarze, w danym kraju najkorzystniejsza, więc jak najmniej zachorowań, jak najmniej albo wcale zgonów i tak dalej, i tak dalej. Z tym wiążą się również kwestie ekonomiczne. Jak wiemy, już dzisiaj specjaliści do spraw ekonomii mówią, że no niestety w związku z pandemią trzeba się liczyć z pewnymi trudnościami. Jest z nami pani profesor Iwona Paradowska Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Można do nas napisać albo zadzwonić pod mój adres jan.niebudek@polskieradio.pl albo można zadzwonić oczywiście pod trójkowy numer 22 i 7 trójek i zadać pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi, naszej ekspertce. A do rozmowy powrócimy za chwileczkę. To był Post Malone, artysta, który jest niezwykle wytatuowany wszędzie właściwie, na twarzy również. To ja skupiłbym się na muzyce, świetnie to zabrzmiało. Skupiamy się także na ważnych informacjach. Bardzo nam zależy na tym, by w tym specjalnym wydaniu audycji do południa, byście Państwo, nasi słuchacze, byli dobrze poinformowani. Jeszcze raz przypominamy, gdyby ktoś z Państwa miał pytania do naszego eksperta, konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii, zachęcamy, kontakt z nami, tak jak wcześniej podawaliśmy. No a ta dobra i dobrze poinformowana społeczność trójkowa, myślę, to jak najbardziej leży nam na sercu, tym bardziej, że w dzisiejszym świecie ta fałszywa informacja, plotka czy fake newsy rozchodzą się błyskawicznie, jak wiemy, potrafią zaszkodzić bardziej niż realne zagrożenie. I w związku z tym też premier Mateusz Morawiecki poinformował właśnie, że jutro spotka się z przedstawicielami największych mediów w Polsce, by szczegółowo omówić, jak wspólnie możemy walczyć z dezinformacją i koronawirusem za pomocą właściwej polityki informacyjnej. A to niezwykle istotne, bo wczorajszy dzień pokazał nam to, co się działo w sklepach. Było prawdziwie działaniem, jakby wojna miała wybuchnąć za chwileczkę. Niezmiennie przypominamy, by nie wpadać w panikę, choć ten czas wolny dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, także żłobków, kin i teatrów, również można właśnie spędzić z trójką, do czego niezmiennie zachęcamy. A za chwilę będzie nowe nagranie grupy Biffy Clyro, zupełnie dla nich nietypowe. No troszkę pomieszałem w komputerze i ustawiłem nie ten utwór, co trzeba. Biffy Clyro dotrą do nas. Teraz będzie zespół z Otwocka. Zespół Świdermajer Orkiestra. Wiatrami. ma. Zimą wszystko się zatrzyma. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut południe, specjalne wydanie audycji do południa, a po 12 w za, nawet przeciw, między innymi o tym, jak epidemia koronawirusa może wpłynąć na wykonywanie przez nas pracy. Na nas to wpłynęło w specjalnym wydaniu, o tym sporo dziś mówimy. Te najświeższe informacje są takie, że polskie linie lotnicze LOT reagują na decyzje Stanów Zjednoczonych. Wczoraj, przypomnijmy, prezydent Donald Trump ogłosił, że od piątku zostaną zawieszone połączenia z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale wyjątkiem będzie Wielka Brytania. Od rana w siedzibie LOT-u obraduje sztab kryzysowy, który ma podjąć decyzję w sprawie lotniczych połączeń z Polski do Stanów Zjednoczonych. No, jeśli takie zapadną, oczywiście natychmiast Państwa o tym poinformujemy. A teraz wspomniany zespół Biffy Clyro, oni mogą pojechać do Stanów, bo są ze Szkocji, a nowa płyta zespołu 15 maja. Dear God, adjust my dreams for me. All I learned is instant history. Is this how the surface will break, releasing the pressure, the horrors that await? Hell hath no fury like a human born. It's only real, you can't replace it. And now I'm losing all control. Why do I fear it? This is the sound that we. Grupa Biffy Clyro. Ponownie w studiu Jan Niebudek. Witam Państwa. Z nami gość Iwona Pradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Rozdzwoniły się nam telefony, rozpisali się Państwo także. Widać, że potrzeba tych informacji jest bardzo duża. Pani Ewa zadzwoniła do nas. Czy można wychodzić z dziećmi na spacer? Mowa tutaj o takiej okolicy domu. No i drugie pytanie też o wyprowadzanie pieska na spacer. Czy to jest też groźne w jakiś sposób potencjalnie? Osoby zdrowe, dzieci zdrowe, jak najbardziej wskazany jest spacer, ruch na świeżym powietrzu. No oczywiście z zachowaniem pewnych zasad, reguł, o których właściwie wszędzie już mówimy, o tym, żeby nie kontaktować się z dużą grupą osób. Czyli jeżeli dziecko, czy dzieci, rodzeństwo wyprowadzamy na spacer, idziemy na spacerek, to niekoniecznie już zabawa w piaskownicy, czy zjeżdżalni z innymi dziećmi. Za zimno jeszcze. Tak, może jeszcze za zimno, rzeczywiście, ale niedługo już będzie cieplej, więc pamiętajmy o tym. No i właśnie też jest kwestia chyba zdrowego rozsądku i decyzji, które powinni w tej sytuacji podejmować sami rodzice, bo na przykład okazuje się, że jedna z naszych słuchaczek ma zaplanowane zajęcia rehabilitacyjne dla swojego dziecka. Chodzi o rehabilitację okulistyczną z udziałem jednego rehabilitanta i ta jednostka, która te zajęcia, tę terapię prowadzi, wciąż jest otwarta, chociaż jest wytyczna ministerstwa, żeby wszystkie miejsca, w których gromadzi się dużo dzieci, zamykać. I pani nie wie w tej sytuacji, ponieważ nie ma informacji, żeby były te zajęcia odwołane, czy posyłać tam dziecko, czy nie posyłać. No właśnie. Musimy czekać na informacje w tej sytuacji. Nie możemy, właściwie nie mamy żadnych decyzji dotyczących tego, że dana placówka lecznicza powinna być z tego powodu zamknięta. Natomiast takich odgórnych decyzji. Natomiast każdy dyrektor, każdy szef takiej placówki może indywidualnie podjąć decyzję, jeżeli zaistnieją ku temu pewne okoliczności, które związane są właśnie czy z możliwością zakażenia tym wirusem, czy ewentualnie innymi kwestiami, które mogą nam taką decyzję ułatwić, tak, podjęcie takiej decyzji. Więc tutaj na pewno takim następnym miejscem poza placówką medyczną, gdzie uzyskamy informacje, czy nasze zajęcia rehabilitacyjne w tym wypadku są odwołane, czy przesunięte na przykład na jakiś następny termin, możemy próbować cierpliwie dodzwonić się do Narodowego Funduszu Zdrowia, również zadając to pytanie, kiedy będzie możliwość zrealizowania tych świadczeń. Panie Leopoldzie, teraz pana pytanie. Pan Leopold ma, proszę państwa, 83 lata. Stwierdził u siebie objawy przeziębienia bądź grypy. Nie wszystkie z tej listy, które opisuje ministerstwo jako te przynależne do koronawirusa. I zastanawia się pan Leopold, iść do lekarza, czy zostać w domu i leczyć się farmakologicznie we własnym zakresie? Leki pan Leopold ma. Myślę, że tutaj pan Leopold może być wyrazicielem wielu osób, które znajdują się w podobnej sytuacji. To, co należy w tej chwili zalecić, to kontakt telefoniczny z placówką POZ-u, z lekarzem POZ-u. Udostępnione są w tej chwili infolinie i można również dzwonić i otrzymać poradę, rozmawiając bezpośrednio z lekarzem. I trzecia możliwość to jest prośba o tak zwaną wizytę domową. Lekarz to zrealizuje, wcześniej pewnie jeszcze przeprowadzi rozmowę telefoniczną, będzie, prawda, potrzebował pewnych informacji dotyczących objawów występujących. Natomiast na pewno trzeba zostać w domu, na pewno w takiej sytuacji nie narażać się na dodatkowe dodatkowe możliwości jeszcze zakażenia czy innymi patogenami. Nie wiemy, prawda, na podstawie skąpych na przykład objawów, czy taki pacjent jest zakażony, czy nie. Więc lepiej zostać w domu, nie chodzić do zatłoczonych poradni i skorzystać z tej drogi uniwersalnej, jaką jest telefon. No i oczywiście pamiętajmy także o tym, że osoby starsze, seniorzy mogą potrzebować tak po prostu zakupów, mogą bać się wyjść z domu. Coraz więcej pojawia się w sieci także inicjatyw ze strony młodych ludzi, żeby na przykład takim osobom przynieść zakupy do domu i w takie inicjatywy też warto się włączać. Przypomnijmy jeszcze ten numer telefonu, numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej właśnie postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 800 190 590. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Wiele osób pracuje na umowach śmieciowych. Jeśli taka osoba zarazi się koronawirusem, pójdzie do szpitala, czy musi płacić za kurację? Nie płaci za kurację, to znaczy jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że zależy nam przede wszystkim na wychwyceniu wszystkich osób, które są zakażone koronawirusem spośród osób, które mogą prezentować objawy, nie zawsze świadczące również o zakażeniu tym wirusem. W związku z tym, jeżeli podejrzewamy u siebie takie zakażenie, to jak najbardziej możemy udać się do szpitala obserwacyjno-zakaźnego, ale najlepszym postępowaniem jest jednak pozostanie w domu, skorzystanie z wcześniej powiedzianej infolinii, czyli 800 190 590, i tam osoba z nami rozmawiająca zbierze krótki wywiad i zadecyduje, jak należy dalej postępować. Jeżeli będzie to zagrożenie wysokie, ryzyko zakażenia koronawirusem, wówczas specjalnie dedykowane karetki pogotowia przyjadą do takiej osoby i zawiozą do szpitala zakaźnego. Do rozmowy wrócimy jeszcze za chwileczkę. Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, jest z nami. wracamy do rozmowy z Iwoną Paradowską-Stankiewicz. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii jest z nami dzisiaj. Państwo mieli dzisiaj dużo pytań dla nas. No właśnie, pytanie od sportowców, także mówiącego te słowa. Basen, siłownia, odpuszczamy sobie teraz w tych najbliższych tygodniach? Tak zwane publiczne, powszechne, myślę, że lepiej będzie odpuścić sobie. Nie mówię tutaj o zgrupowaniach sportowych, prawda? Takie, które są dedykowane sportowcom i więc tam z zachowaniem pewnych tych zasad higienicznych, jak również odstępów pomiędzy poszczególnymi osobami. Myślę, że łatwiej jest niewielkiej grupie osób na przykład ustawić tak zajęcia, żeby one nie kolidowały, żeby mogli sobie ćwiczyć, a jednocześnie nie być dla siebie źródłem zakażenia. Siłownie, myślę, że tutaj dostęp do siłowni również jest powszechny. Wiemy, że tam jest dużo różnych urządzeń, które dotykamy. Poza tym jest nasz wysiłek, więc te kropelki, które no, czy potu, czy nawet z naszego, podczas naszego oddychania, jak się męczymy, no, mogą zawierać, prawda, koronawirusa. W związku z tym te powierzchnie mogą być skażone. Niewiele osób ćwiczy bez rękawiczek. O to chodzi. Ćwiczy bez rękawiczek i jeździ wszędzie tam, gdzie mu się podoba, więc biorąc to pod uwagę, ja osobiście zalecałabym raczej domową siłownię. Ewentualnie bieganie na przykład może ewentualnie nas uratować bieganie, w tej sytuacji. Tak. Pytanie także o wyjazd. Jeden z naszych słuchaczy ma zaplanowany wyjazd do Austrii. Współczuję tego, że pan ten wyjazd ma zaplanowany akurat teraz, no bo rzeczywiście sam nie wiedziałbym, co zrobić, ale chyba jednak decyzja byłaby taka, że zostajemy w domu. Tak. I tutaj właściwie bez żadnego komentarza dodatkowego, jeżeli możemy, postarajmy się odwołać wszystkie nasze wyjazdy, zwłaszcza tam, gdzie jest tak zwana transmisja utrwalona wirusa. No chyba, że własnym samochodem po prostu, to być może nieco zmniejsza. To zależy też do którego miejsca, do jakiegoś miejsca. Raczej zostańmy w domu. Tutaj źródło zakażenia jest bardzo blisko, bo kiedy wchodzimy nawet do studia, dotykamy klamki. Ale rzeczywiście, klamki, powierzchnie typu telefon, myszka, komputer, poręcze wózków w hipermarketach, to są miejsca, które no, są z perspektywy epidemiologicznej niebezpieczne, więc one powinny być często dezynfekowane. Jak najbardziej. Czyli pamiętamy o tym jeszcze raz, żeby myć ręce. Pojawiały się informacje o tym, że osoba uznana za wyleczoną ponownie się zakaziła koronawirusem. Taka informacja, myślę, że była w ubiegłym tygodniu. Czy to jest prawda? Jeśli mówimy o osobie w Polsce, w naszym kraju, to trzeba zdementować tę informację, ponieważ ta osoba, można powiedzieć, że ona była jeszcze niewyleczona, niedoleczona, więc jeszcze mogła w trakcie tego leczenia prezentować pewne objawy. Natomiast mamy doniesienia w postaci prasy medycznej, tylko informacji takiej, że zdarzały się na terenie Chin osoby, które zachorowały, wyzdrowiały i ponownie zachorowały. W tej chwili jednoznacznie nie można powiedzieć, że tak się dzieje. Czekamy, obserwujemy i jeżeli takie informacje będą potwierdzone rzetelnymi dowodami naukowymi, wtedy będziemy je przedstawiać i wtedy będziemy o nich mówić. A to musi potrwać i ponownie, podobnie jak potrwa zapewne jeszcze i to wiele miesięcy praca nad ewentualną szczepionką na koronawirusa. Tak, jesteśmy pewnie na etapie oczekiwania około 12-14 miesięcy. Przygotowanie całkiem nowej szczepionki wymaga bardzo określonych i ściśle przestrzeganych procedur, które związane są nie tylko z przygotowaniem substancji, która będzie podawana ludziom w zastrzyku, ale również szczepionka, aby była gotowa do podania, musi przejść bardzo restrykcyjnie cykl badań klinicznych. Tych faz badań klinicznych jest kilka. No i niestety to wszystko ma znaczenie, że ten czas jest długi. No tak. Także choć czekamy bez cierpliwie. Wątpienia nauka rzuciła wszystkie siły, żeby z koronawirusem walczyć. A do tej pory będziemy musieli chyba po prostu nauczyć się z nim żyć w jakiś sposób. Choć to może brzmieć dość szokująco, ale zapewne i do tego się jakoś przyzwyczaimy. No ale właśnie, pojawiają się też konkretne sytuacje z miejsc pracy. Nasza słuchaczka pisze o tym, że jej kolega z biura został objęty kwarantanną. W tej chwili czeka na wyniki badań, ponieważ te badania mu wykonano. I co? I jak powinna się zachować ta koleżanka? Obserwować siebie, monitorować swój stan zdrowia? Tak, prawda? Oczywiście. Oczywiście ja myślę, że tutaj na pewno wkroczyły służby inspekcji sanitarnej, więc również osoby z tak zwanego kontaktu z tą osobą są objęte nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym taka osoba objęta nadzorem jest zobowiązana do tego, by właśnie mierzyć temperaturę dwa razy dziennie, by patrzeć, czy nie pojawiają się jakieś objawy, które mogłyby sugerować zakażenie właśnie od tego pacjenta, kolegi z pracy, pod warunkiem oczywiście, że wynik badania u tego pacjenta będzie dodatni, bo jeżeli będzie ujemny, to zmienia zupełnie nasze postępowanie. W Trójce kochamy czytać książki także. Jeden ze słuchaczy zastanawia się, czy w bibliotece można wypożyczać książki. No, takie najbardziej chodliwe, że tak się wyrażę potocznie, pewnie nie, bo nie wiadomo, kto tego przed chwilą dotykał, skoro na przykład wczoraj została taka książka oddana. Wypożyczajmy te dawno nieczytane egzemplarze. To na pewno, ale osobą, która wie, czy taka książka była niedawno zwrócona do biblioteki, czy nie, jest osoba, prawda, pracownik biblioteki. Wiemy w tej chwili, że na powierzchniach suchych, gładkich i przy jeszcze odpowiedniej wilgotności powietrza wirus może przetrwać do około 78 godzin. Także no to musimy mieć na uwadze, więc dobrze jest też pewnie w bibliotece wietrzyć, o ile jest to możliwe, ten kurz, to powietrze, poprawiać jakość powietrza. Pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, pewnie ten temat będzie jeszcze wielokrotnie wracał na naszej antenie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Kłaniamy się nisko. Anna Regulska, Jan Niebudek, Tomasz Żonda i Piotr Łodej. To było specjalne wydanie audycji Do Południa, właśnie poświęcone koronawirusowi w Polsce. I Bilia Jelicz na koniec. Dziękujemy. Dziękuję. Bruises on both my knees, for you don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to, my soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Piątkowa audycja w tonacji Trójki nie będzie zwyczajna. Ten artysta jest znany niemal każdemu, ale w tym roku wydaje dopiero swoją drugą solową płytę. Poprzednia okryła się podwójną platyną, więc oczekiwania są ogromne. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Artur Rojek będzie moim gościem w dniu premiery Kundla, bo taki w album nosi tytuł. Do usłyszenia w piątek, tuż po 14. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład 55-calowy telewizor Philips OLED za 5499 zł, taniej o 1000 zł, lub bezprzewodowy odkurzacz 3 w jednym Philips z podświetleniem LED za 2099 zł, taniej o 300 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. A gdyby tak do Twojej firmy zadzwoniła kobieta? Dzień dobry. Albo mężczyzna? Dzień dobry. Potrzebuję to, co Pan produkuje, sprzedaje albo dostarcza 2 razy więcej w różnych kolorach i na za tydzień. I co Pan na to? A Ty na to? Dostawa ma być w 1, 2 czy 1000 miejsc? Weź kredyt firmowy z marżą 0% w banku BNP Paribas na każdy scenariusz dla Twojej firmy. Sprawdź na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocja ważna do 31 maja 2020 roku. Klient nie może być stroną innej umowy o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej w banku BNP Paribas. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne w oddziałach i na stronie bnpparibas.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie ziemniaki 7,99 za opakowanie 5 kg. I pomarańcze deserowe 33% taniej. 3,33 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.